to Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Poniedziałek, 24 listopada, od i minęła piąta. Trójkowy budzik. Minuty po godzinie piątej, nowe nagranie w Trójce, KSU i rozbity dzban. Świetnie to brzmi, szczególnie po godzinie piątej. Mam nadzieję, że Państwo również podzielają to właśnie śniadaniowe, takie właśnie śniadaniowe granie. Nasz budzikowy kuchcik pan Wojtek podpowiada tym wszystkim, którzy no, być może gdzieś w takim niedoczasie i może niespecjalnie gdzieś tam śniadanie jakieś wymyślone, już wykombinowane, a może by tak jabłko pieczone na śniadanie, takie ciepłe, rozgrzewające. No nie wiem, to troszkę czasu jednak zabierze, ale gdyby zająć się na przykład szykowaniem do pracy poranną toaletą, a to jabłuszko tam by gdzieś delikatnie dochodziło, to do tego jeszcze podpowiadamy za panem Wojtkiem odrobina cukru i cynamonu i redaktor Cynamon na pewno się uśmiecha, wspominając tę właśnie przyprawę. Cynamon, tak, to brzmi fantastycznie, być może też i rozgrzewająco. Nie znam się, ale do tego ciepłego jabłka jakoś tak to chyba koresponduje tą właśnie jesienną porą. Poniedziałek, 24 listopada przed nami, 328 dzień tego roku, dziś imieniny Aleksandry, Jana i Romana. Słońce obudzi się już za 2 godziny, zajdzie po 15:30. Nowy rok już za 37 dni, a dzień potrwa nieco ponad 8 godzin. Wracamy do soboty? Wracamy. Dzień dobry. A nie, miało być pod to jabłuszko. Smacznego. Sobota rano, spać nie możesz. Wstaniesz, kapcie włożysz. Potem się golisz tylko dla niej i do łóżka śniadanie. Przynosisz jej z porannym słonkiem po to, by małżonkę namówić na co nieco małe, no chyba zwariowałeś. Kobiety jak te kwiaty, kto żonaty, ten wie. Powąchać tak, dotykać mnie. Minęła pora godowa, teraz tylko boli głowa.

się odwracam, wieje mi prosto w twarz. Skulony gonię, karmię się wiarą, że prąd mnie poniesie w końcu tam, dokąd chcę. I Lino Skoczek. Na dzień dobry. Państwa sygnały między innymi od pana Marcina o tym, że zima już zbliża się wielkimi krokami. Te ujemne temperatury nie tylko w nocy, ale także z samego rana, do tego mgły i być może trudne warunki. No nie być może, ale na pewno, panie Marcinie, trudne warunki dla wszystkich podróżujących. Zwracamy uwagę na tę lokalną śliskość, do tego mgły, no i te niemiłe niespodzianki w postaci takiej tu i tam kołderki liści na drogach. Ale pan Marcin zwraca uwagę także na temat dokarmiania dzikich zwierząt, co podkreślają, nie wiem dokładnie, ale być może pan Marcin jest leśnikiem czy myśliwym, oni to alarmują, nie wolno dokarmiać na własną rękę dzikich zwierząt i to dotyczy nie tylko zimą, ale także jesienią, być może szczególnie jesienią, bowiem w ten sposób przyzwyczajamy zwierzęta do tego, że nie zdobywają pokarmu, a właśnie wyręczamy je, być może w dobroci serca. Bo widok saren czy dzików na ulicach miast to, jak podkreśla pan Marcin, także wina ludzi, którzy też i w bezmyślny sposób wyrzucają resztki jedzenia w pobliżu swoich domów, a dzikie zwierzę wyczuje te resztki jedzenia i to z daleka. Te przyzwyczajone stają się natrętne i czasami niebezpieczne. A mowa tu, co podkreśla pan Marcin w swojej korespondencji, mowa tu szczególnie dzikach, które to potrafią zaczepiać ludzi na ulicach, a to już się dzieje w wielu miastach w Polsce. Dokarmianiem zwierząt w ich naturalnym środowisku zajmują się koła łowieckie, to chyba jednak tak z branży, z braterskim pozdrowieniem od pana Marcina. Bardzo dziękujemy, przypominamy, nie wolno dokarmiać na własną rękę dzikich zwierząt. Bardzo dziękujemy za te sygnały, bardzo ważne u progu zimy, także jesienią właśnie w budziku. Kwadrans po godzinie 5:00, propozycja dla państwa, to już za chwilkę, a wcześniej gitary i nowe nagranie w trójce Marilyn Manson. Autopromocja. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Jeśli widzieli Państwo coś ważnego lub ciekawego, jeśli powinna o tym usłyszeć cała Polska, prosimy o kontakt telefoniczny 22 333 33 99 lub pod adresem reportertrójki@polskieradio.pl. Autopromocja. Trójkowy budzik. Rolling in the mud, all of you amaze me. It just don't bother me no more at all. Wallowing in the snow, all the memories faded. Well, I've been drunkard for so long. Nothing will I be, and the answer's maybe. Please touch me. Jacka. 21 minut po godzinie 5 zaglądamy do prasy. O! Są wyniki badań. Dobrze, nie naśmiewamy się, na pewno o tym więcej będziemy mówić, ale tak jak zapowiadałem w piątek, że być może już w poniedziałek, tak jak przy kolejnym budziku będziemy się słyszeli, to już będą wyniki. Więcej oczywiście u kolegów w porannej audycji zapraszamy do Trójki. My spoglądamy do innych tematów z dziennika o tym, że albo mamy w Polsce armię robokopów, albo kłopoty z diagnozowaniem weteranów wojennych. Dziennik o tym, że okazuje się, że w Stanach Zjednoczonych na zespół stresu pourazowego cierpi 10-krotnie więcej żołnierzy biorących udział w wojnie niż u nas. Czy mamy armię robokopów? Temat poważny, ze znakiem zapytania. Dziś w dzienniku Gazecie Prawdy. Z Rzeczpospolitej. No tu też wyniki wyborów. Przed polską szkołą jeszcze długa droga, zanim na dobre zagoszczą w niej technologie cyfrowe. Mniej niż co piąty nauczyciel wykorzystuje w nauczaniu nowe technologie. O tym dziś Rzeczpospolita, powołując się na przeprowadzoną przez Instytut Badań Edukacyjnych ocenę kompetencji komputerowych i informacyjnych wśród młodzieży. O tym raporcie już po części mówiliśmy, a dziś o tym, o analogowym gimnazjum Rzeczpospolita. I jeszcze z Gazety Wyborczej. Ha, i słupki, i wyniki wyborów. Dobrze, z Gazety Wyborczej. Poważny temat, zapowiadający to, co być może w Polsce się wydarzy. Co piąty zabity pieszy w Unii ginie w Polsce. Można tu stracić życie 10 razy łatwiej niż w Szwecji czy Danii, ostrzega Gazeta Wyborcza. Pieszy jest u nas co trzecią ofiarą wypadku drogowego, a bardzo wielu ginie właśnie na przejściach dla pieszych. I posłowie chcą zmienić przepisy, by pieszy zawsze miał pierwszeństwo na zebrze. Tak jest w zachodniej i północnej Europie. Na przykład Gazeta Wyborcza powołuje się na Finlandię, gdzie jeśli widząc pieszego w Finlandii przed przejściem, kierowca się nie zatrzyma, automatycznie traci prawo jazdy. W Polsce sądy wciąż często orzekają, że winny śmiertelnego wypadku na przejściu jest pieszy, ale nie brakuje obaw, że jeśli nowe prawo zderzy się ze starymi nawykami, skutki mogą być opłakane. Groźne polskie zebry. O tym dziś

mnie to nie bierze, jestem z miasta. To widać, jestem z miasta. To słychać, że jestem z miasta. To widać, słychać i czuć. W świetle przewodów, w cieniu sufitów, w wietrze oddechów, w błocie napisów rodzą się szajby małe i biedne. Karmię się nimi, karmić się będę. Jestem z miasta, to widać. Jestem z miasta, to słychać przecież dobrze. Jestem z miasta, to widać, słychać i czuć. O, jak to bardzo dobrze czuć teraz, o! Ale błyskawicznie państwo reagują, między innymi pani Agnieszka dołącza się do życzeń zdrowia, zdrowia panu doktoru. Wszystkiego najlepszego. Kuba Sienkiewicz kończy 53 lata. Rzecz jasna, wszystkiego co najlepsze. Zdrowia przede wszystkim. 5:30, pora na prognozę pogody. A pan synoptyk swoje. W miarę pogodnie. W północno-zachodniej połowie kraju od zachodu zacznie się chmurzyć. Będzie padał deszcz. Na Warmii, Mazurach, Suwalszczyźnie deszcz ze śniegiem i sam śnieg. Wiatr słaby, umiarkowany, nad morzem dość silny i silny w porywach do 65 km na godzinę, ale po południu wiatr słabnący. Ciśnienie spada w dzień od zera na Suwalszczyźnie, plus 4 w centrum. Najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do plus 8. Trójkowy budzik. We'll be right back. swoje maski z samego lata pokazali nam muzycy formacji Kiss. A to wspomnienie jednego z tychże artystów, bowiem Eric Carr, perkusista zespołu, zmarł w 1991 roku, równo 23 lata temu, a miał ledwie 41 lat. Wspominamy tegoż artystę dziś także w muzycznym trójkowym kalendarzu. Za 25 minut szósta, poniedziałek 24 listopada. Pamiętajmy o dziś świętujących, dziś Aleksandry, Jana i Romana. Wszystkim niezmiennie solenizantom i jubilatom składamy najlepsze życzenia. Słońce obudzi się po 7, zajdzie po 15.30, jak słyszeliśmy tych przejaśnień. No i jeśli już, to troszeczkę w południowo-wschodniej części kraju, ale te opady i deszczu i śniegu postępujące od zachodu w większości regionów w północno-zachodniej Polsce, tak właśnie będzie przez cały dzień. Wracamy do kalendarium tegoż muzycznego i wspominamy Scotta Joplina. Artysta urodził się w 1868 roku, był pianistą i kompozytorem zwanym królem ragtime'ów. Później jego przebój The Entertainment wielokrotnie wykorzystywał mnóstwo artystów, także wykorzystano w filmie Żądło. Zaprezentujemy je zatem Scott Joplin teraz, a przy fortepianie Adam Makowicz. Thank you.

zrozumiał ten, kto otarł się o śmierć. To także z muzycznego trójkowego kalendarium, to już 20 lat od tego bardzo smutnego wydarzenia. W 1994 roku podczas koncertu Golden Life w hali Stoczni Gdańskiej wybuchł pożar. Zginęło wówczas 7 osób, a ponad 300 zostało rannych. 20. rocznica tego wydarzenia i nagranie w muzycznym trójkowym kalendarium 24-11-94. Za kwadrans 6. Zaproszenie dla Państwa na niezwykłą wystawę. Dziś o 12 na dworcu Warszawa Centralna zostanie otwarta wystawa Trójka w obrazach wielkich mistrzów. To już dziś o 12 na stacji na dworcu Warszawa Centralna. Później będzie można także obejrzeć w innych miejscach. Będą kolejne wystawy na dworcu Gdynia Główna, to 7 grudnia, we Wrocławiu 10 grudnia i jeszcze więcej atrakcji dla Państwa. To wszystko związane z tym niezwykłym kalendarzem Trójka w obrazach wielkich mistrzów. Polecamy Państwu serdecznie. Autopromocja. Rodaku! Zgodnie z planem, z każdym dniem zastajesz dworzec Warszawa Centralna piękniejszy. W ramach dalszego podwyższania jego atrakcyjności w holu głównym zawisną podobizny 99 dziennikarzy Trójki. W obrazach wielkich mistrzów. Oczywiście. Nie możesz tego przegapić.